Tehát akkor ez brutálisan ott volt már, és érezhető volt, hogy semmit nem ér, amit csinálunk valójában. Tehát nulla haszna van, ezek az emberek most már ott tartanak, hogyha kell, azt mondják, hogy hazudtam arra, hogy hazudtam, tehát hogy bármi bele fog férni, és nem azt történik, hogy egy igazságosabb, szebb, vagy értelmesebb, vagy racionálisabb országot építünk, hanem egy idegbetegebb, egy szorongóbb, egy dühösebb, egy agresszívabb közösség lesz, és sehova nem tart ez az egész. Tehát innen jött ez a csömör, nem lehetett ebben már együtt élni. Hát főleg a 2006 és történései után nagyon nehéz, nem lehetett ezt gyomorral itt politikai műsort csinálni ezek után. Egyébként pont az az időszak jön, amikor egyébként a kormányzást is megszüntette, tehát effektíve nem volt kormányzás. Igazából így az ország így vakon repült, így a semmibe. Olyan volt, mint a késő kádárizmus, hogy így lebegtünk a nagy trutyiba, és nem lehetett tudni, hogy mi fog történni. Ám de mi már, mintha valamit sejtettünk volna, ugye az apokalipszis értének a fő támadási pontja, az egyik fő támadási pontja az ugye a fogyasztói társadalom, vagy a globális kapitalizmus elleni érvelés volt. Ugye hozzá tartozik, hogy az ilyesmiket, mint a David C. Kort, ennek a tőkéstársadalomnak a világuralma, ezek nem voltak benne a közbeszédben egyáltalán. Tehát ez az érvelés, ez nem létezett. Ma amikor az is marxista, aki életében semmit nem olvasott Marxtól, és ezek már nagyon felkapott dolgok, ez teljesen hiányzott. És ez a fajta frontális nekimenés, avval, ahogyan ez teremtve van ez a társadalom, a fogyasztói társadalom és a globális kapitalizmus által, és hogy mit lehetne ez ellen tenni, meg hogyan lehet ezt filozófilag szétszálazni, meg mit tett néhány fiatal srác, ez ügyben szemléletformás ügyben, ez egy fontos dolog volt nekünk. Mi volt ennek a recepciója? Robi, a emlékeidet előhívnám, hogy mikor kerültünk be a mi műsorunk a Magyar Narancsba, és hogy hol jelentünk meg. Megvan ez? Meséld el. Ugye a Magyar Narancs utolsó oldala az a szüret. Ez egy elég legendás dolog, mióta Magyar Narancs van, vagy Mancs van, azóta a szüret az mindig van. A szüret az a válogatás. Mekkora hülyeségek hangzottak el pontosan a héten. Milyen hülyeségek hangzottak el a héten, annak egy ilyen best-of-ja. Na hát a szüret rovatban sikerült nekünk landolnunk a gondolatainkról, és fontos, kérlek, hogy figyeljetek a tőzsdéről, meg a tőzsde felelőtlenségével kapcsolatban van a Robitot két-három mondat, és ez bekerült, mint az elképesztő, felfoghatatlan nagy hülyeségeknek a picin kis gyűjteményében. És azt akarták rajta demonstrálni, hogy ezek mi épesek. Igen. Nyilvánvalóan. Semmi kétségünk nem volt, hogy ott minket megpróbáltak pusztán azért, mert a globális kapitalizmust bíráljuk, tehát nyilvánvalóan mi épesek vagyunk, és hogy erre ráerősítsenek, Csurka István idézet mellé helyezték az én tőlem származó idézet. Úgy általában az volt az attitűd, az akkoriban megjelent újságcikkek, média, review-k kapcsán, de elsősorban hülye gyerekek vagyunk, akiknek fogalmuk sincs, vannak ezek a naív elképzelések, hanem abból csinálnak rádióműsort, hogy nem értik a tőzsdét, és hergelnek ezekkel a populista szólamokkal, csak még egyszer finoman, éppen a világ a rohan bele a 2008-as pénzügyi összeomlásba. Éppen úgy rohantunk bele, hogy az elképesztő volt, és akkorát csapódott le ez az egész. És az, hogy hova tart ez a folyamat, hogy mennyire átláthatatlan azok számára, akik állítólag a Wall Street papságának tagjaként állítólag olyan zseniálisan átlátják ezt az egészet, és ez nem igaz, és nem látják át. Ez aztán később nagyon gyorsan, nagyon fájdalmasan beigazolódott. Amire én még vissza tudok emlékezni, és amitől érdemes megemlékezni, az a Bayer Zsolt interjúnk volt. Akkor Bayer Zsolt éppen előadta nyilvánosan, hogy az emberek ne fizessék be az ingatlanadót. Mert akkor a Gyurcsány éppen ingatlanadó címen próbált pénzt beszedni. És akkor ő polgári ellenállásra szólította fel a magyarokat. És hát mi fölhívtuk telefonon, és hát megkérdeztük tőle, hogy de mi legyen a kerületek által beszedett ingatlanadóval. Például 12. kerületben Pokorni Zoltán ingatlanadót szed. Akkor az se fizességbe? És Bajer Zsolt azt mondta, hogy akkor az se. Hát elvittük egy olyan pontig Bajer Zsoltot, hogy a konzisztenciája a lényének, meg a mondásának, az már fontosabb volt annál sem, mint hogy, hogy pontosan tudta, hogy ő a, hát azért közelebb áll Orbán Viktorhoz, mint Pokorni Zoltán. Főleg Pokorni Zoltán sajátos helyzetére való tekintettel, ugye ő összeesküdött Orbán ellen 2006-ban. Úgyhogy Bajer Zsolt bátran bemerte vállalni, hogy akkor a fideszes kerületben ne fizessed be az ingatlanadót. A másik az az a Sándor Klára SZDSZ-es parlamenti képviselőasszony, aki be akarta vezetni a női kvótát. És követelte a női kvótát. És azt hiszem, hogy a nyilvánosságban talán először a vele való beszélgetés során vontuk meg a numerus sexus fogalmát, és a numerus clausus, illetve a női kvóta közötti párhuzamot, amire hát természetesen azonnal a szemforgatás meg a teljes hülyének nézésünk, persze érvelés nélkül értelemszerűen volt a válasz. Ezek a beszélgetések, ezek mind-mind-mind lát leletei annak a Magyarországnak, aminek nem volt kiárata. Nem volt kiárata, csak összeomlása. Abból a Magyarországból, abból semmi nem maradt. Annak a romjain Orbán Viktor egy olyan országot rendezett be, amilyet csak az alaptörvényben, a konyhaasztalon eszébe jutott. Ez lett a következménye. Ezek a fenntarthatatlan attitűdök, ezek a fenntarthatatlan álláspontok, és ezek a fenntarthatatlan politikai szerepek, amelyek ezekben az interjúkban körvonalazódnak. Búcsú, Robi, köszönjük szépen ezt a beszélgetést. A külön kiadást követően jövő héten egy rendes adással folytatódik majd az Éhes Makkal disznót álmodok, és a könyvesboltokban természetesen már kapható a Demokrácia Részvénytársaság. Sziasztok!